سرور کو کے مالک مولا کو تجھے سرور کر تیری پیدا کے تاج سربنتے ہیں سیاروں کے صدق میں اتارا کرتا ہے جانے جان ایمان جان جانے جان ایمان جان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں اور میرا فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں نواز گیسو والا تجھے تیرے تو بس اے بے تنا ہی سے ہے بری تیرے تو بس اے بے تنا ہی سے ہے بری لوں تجھے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کو خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام پکا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے رام میرے شاہ کہوں تجھے